di mudumen berde mudumen wona wirdum hande bangi nyamo jangu para bangi nano wona dawno be ba pop be ngama sa laabe men jejjitaabe wona woni politique politique ko kala do rendo yimbe nguri be goni sappo wala be goni temedere wala be goni ujuna wala million ngaji alay sago ngurna mabbe yubbine gede pecce won fo jogo darne mudum wodo heedi ko wetaw woyo woddo bomde heede kore ala mo ala da futi heedi o heede do o heede les o wara bangi nyam o wara bangi nano sen cukhuli en jogi sakkebe en jogi datobe en jogi waylube en jogi wambabe en jogi kala ko cukhuli en jogi ko yimbinta dum do non ha goto fo dawa dawol mudum feewno ko futi wadde ko yimbe be so cukhuli naftoro dum dum woni politique woni yubbinde urnam yubbinde ngurnam yimbe lomtondira kala goto do wawi do hiddimi be kattanani mi rafta hen ko lomtadi yimbe be e yubbinde ngurnam mabbe ha so hajuji ndawi e be lomtondira goto fo lomto yimbe be do be kattanani dum do tan woni politique bandirabe jurbe wotof goddum ala kala ko nan don goddum ko wiya politique koko jinda koko jilla hen koko tuppa koko sinda hen koko dakka hen ko de politique ummine ummi ko kalden do joni ko dum ummi dum dum woni se njito jom Musa al-Muhid mo wiya wa sustu ra'iyata siyasatan amartuha wa nahaytuha o wi mi wadi politique firti ko mi rendini yimbe be mi doybe lawol pewal so be bidi ko bada ko bodi mi hadabe so be mi ko mojje be jebi mi yemirabe wartirena go ana ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar e be jamire ko moji e be kada ko boni wadde politique woni ko hadde ko boni e ko yemirde ko moji so to yimbe be tiidi koye ndokkeda doole kattande e bawal ko badirda ha be bada do wadi kala de julo wadani politique o wada ko buri buri politique bonte hol dum so politique wadi ko boni o rodo feccere makko e teddeni yomal qiyamati tawa ustata teddeni baddo politique bondo haydara nala da Allah sallallahu alaihi wasallam wi kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wa annahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fatakthuru qalu fama ta'muruna qala waffu bi bay'ati al-awwal fal awwal wa a'dhum haqqahum fa inna Allaha sa'iluhum amma istara'ahum wa wi annababe to bangi israilen kambe balno politique ta susuhum kongul politique uhuturi ta susuhumul anbiya ko annababe balno politique mabbe ndawonata be joftadabe njubbina ngurna mabbe faggudo mabbe ndenka mabbe kisal mabbe danle mabbe jangde mabbe pine mabbe ko dum no wono ligge annababe bani israilen o ene garminde damal annabagal udda o yiko min lumti dendangal annababe banni politique ngala sallallahu alaihi wasallam gira nyano ali makka o fuddori ko politique ha nyande rutte joomi ko o fuddo won ko politique dalilu majjum ko nyande ari madina al munawwara o dañi doole o tayi ko madina nabe hotbe don men wadi julbe ne wadi heferebe rewobe sanamuji ene wadi yahudi en ko be gongdi be annabi ibrahim en annabi musa en o mo jogi qur'ana jibril no jippo e makko jammay nyalam holko wadi mo rawi de qur'ana yoni kaani hen ko o windi ko kayit ko hande o beten constitution dustur dum o wadi o wi hada ay ne odo kayit dum de woni ko muhammad e madina nabe yahudi en kobe e wonbe do julbe mu'minunen goto fo e do hodorde mudum ko dum do min kawri o haali hakkeji mabbe ko woni hakkunde mabbe ko tongibe ko be mbaye hawrude so jihadi aride be batta so anbe angari so be kaldama so be kawrama so be lurdama dum fo woni kayite ene deftelam do ne embeddaje dum woni kayir gadi de windede jubbino ngurdam julbe l'islam ko on nyalawma wathiqatul madina den odo kay windama gasi be tongi hen hayso neddo wari hayso neddo wari neddo ene jogui njobdi pondi wadede hay dum neder kayide wadna sallallahu alaihi wasallam ala ko daccen en galdon bangal to bangi politique ene jaye politique so tawi anbe pandima njubbina soldatabe hol badano dum nala sallallahu alaihi wasallam arme e der wurmo rendi yimbe be nala sallallahu alaihi wasallam o yadama ha o wi yimbe be ko wete recensement mo lamuji batta joni o o wi minna ne kam kullu man talaffaza bil islam kala jibina ngel galal islam binde kam inde mudum be and recensement wadna sallallahu alaihi wasallam o wali politique o siftinien annababe banu israël en wonno ligge mudum wala ene jene golle mudum wadde politique moddo mo kaldanane lomtaade yimbe be do be bawana koy mabbe e yuppinde ngurna mabbe mberdam wawa rawde lawo tobere rawde hen ko ciagal de be benni kanko e annababe adibe mbé politique ko wi ko ko jokki Abou Bakari wadi politique hol do puddi politique fuddi ko ni nala sallam yalti aduna be bi be gubbataamo so wona be dañi gartido nala sallam en may en leli sahabaabe fo kawri o ubbetake doono be dañani gartido o wona annabi wona nelaado ko ala sako be dañi gartido o lootaka o hasnaka ubbaka mo lelna be bi hebe dañi gartido be jehito wete saqifatu bani sa'ida be jewtidi be kawri be cubi Abou Bakari laami julbe Abou Bakari fokki fi yaha jere ene juloyo ene yayen yo ko nyamine galle mudum be bi hankati adani ko sokhlinma wudi haajiba ko yubbinde ngurnam amen mamin jewone e baytil mali ko ene yonma be tajani mo feccere damuwol kala nyalama kam ko besngu makko kala hitare be koltinamo mbele o jodo o ayna fi ko ji mabbe o subi e der mabbe worbe rewbe takkimo ne ballamo o subi generoji jehi kaboya o yubbini ha dawra dari Umar ari jokki Usman ari jokki Ali ari jokki ha 1929 la mujulbe salato Istanbul dum do fo ko politique wonno jaram waqto o gasi ko kalna mi dawto gasi mi darto wadde politique ko farida wa darura to bangge sharia ko dum farilla to bangge ngurnam yimbe wa asde wonte to bangge sharia ko dum farilla to bangge ngurnam wa asde wonte ba wadde fo la tam ngurnam men ngakkat dam gakkat hol ko wadi sabi dum ko nala sallam o wi اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمروا احدهم ابو داوود حديث ابي سعيد الخدري ابو هريره وجتو وي مي وادي سن غوني تيمدر وورو مي وادي سن غوني ديوان مي وادي سن غوني ليدي ديمكو ساتاتون مون انن دانو يوبي تشوبو غارديدو غارديدو يوبي كيرندن نيبودن نيامن دو تشودن دوم دو كوتن جانغو نيولنت وقت يوني يوبي تشوبو غارديدو l'islam jabata dentel djoube ene yaha tawala gardido holko gardido nafata so wona wadde politique holko woni politique so wa yubbinde ngurdam dam lamta dimbebe no mbirude nane ni o wi so tawi on dannima kon tato sellanta on so wona ciubo don gardido woni denti sunniyan ko be ngurtino do sunna so be julie auto be jaha matam wala be jaha wawnde wala be jaha champeng be be kaari adana en lawol mul ha garten o ardobe be kawro mo ardobe en lawol wiri ardono ni dum ko di woppaka ko tonga musiba non wasi wadde politique ko adda ced ngesa politique ba hawa say ara nyaayaba so yenji yowmal qiyamati arun fo nyaawé don woy ko nenaade weta goddo namdi mo yowmal qiyamati o durni namdi timo durni habo o wi so tawi holare bama sabbo yawmal qiyamati idha duyyat al amana fantadhir sa'a sahabaabe bi mo ni rasulullah ko wawno be namdati hol ko woni yabade ko nesnada o idha wussida aw riwaya goddo buri sellude idha usnida al amru ila ghairi ahlihi so julbe ngoni wala ngondi wala ngurdi ƴetti fiyaako muɗumen ƴetti ɓurɗo jasde walla mo handani hen tottama bandiraɓe julɓe hol ɓurɗo jasde jarowo sangara hol ɓurɗo jasde jinowo ne andira jina hol ɓurɗo jasde gujjo jam fotoɗo bandiraɓe hande waɗoɓe politique leydi men ɓe gala hen jonon mbeɗa ko so tawi a ƴetti fiyaako ma a suɓima préfet walla a suɓima président communauté rural walla a suɓima jogotoɓe mairie ɓe no mbiyata kadi maire walla subi ba subi kala no bawda subade to buri famdu habu bul tawde asubi mo Allah yonaka mo julbe yonaka o wi a yebi ma fiye kuji julbe e onon sanga tombode nyalama daranga wada mbien njaltine e wada hadis ko buri famdude wadde politique ko fardu kifaya hen bangi ko bangi didi wadi bangi ma an tan dum ko fardu ayn bangi goddo yol lamtaadi yimbe be ko fardu kifaya ko godi fardu kifaya woni farilaji pecci ko farilaji didi farila mo ganduda don do ada fofo umota ko do dane mada njuluma korka ma asakal ma sa dani korka ma sa waawi hajju ma sa hatta hattani dum do ko farilaji yumma wala baba wala biddo wala cugolel lomtata kuma hen goddo julbe lomtondira goddo julbe lomtondira cumu wadi yo Allah rene en wodi yaabe nyippoy e be jogi baage be jogi ndiyam be mbay nyippudu cumu ngu so wobbe jehaari moji be kibi baraji eden en poftima so be jehi be nyonane ko be sappo be gonno eden ken temere cabanbe jenaabe be eden wodi bakkat ha cumu ngu nyifa woni furul kifaya waawde non lomtaade yimɓe to bange ngesa politique en dawa ene joftene yuɓɓine haalna yimɓe ɓe no yaari ɗum ko fardu kifaya ngal ɗon bangal so tawi yaaɓe mbaɗoye politique ɓe timmani walla ɓe moƴƴani walla ɓe koolaka walla ɓe timmani walla ɓe timminani ɗon ɗo ɓe mbaɗani ɗum ɗon eɗen keɓɓi keddi e bakkat fardu kifaya ɗum noon ko suɓade e suɓede suɓade e suɓede imma tina e hoorema an de aɗa hattani aɗa handi e suɓede sa daraki mbiɗa julɓeɓe mbi mboɗa hattani ha goɗɗo saye saye dari suɓa aɗan woni bakkat so cuɓagol gol yonti a tini kaali en dawri suɓede aɗa andi o handani suɓade suɓede a haɓaki ha o wasi suɓede aɗan woni bakkat walla kaari ene handi e suɓede a tini ɗum noon ado a wallanimo ha goɗɗo suɓa adorondi bakkat en pamodiri suɓeteɓe ene jiilo ene jiile aɗa tini aɗa wawi ya cuɓeɗa ija'alni ala khazaini l ardi inni hafidun alim yusufa wino nde waɗi to misra o tawi laamu mabɓe ne jiiɓeɓe gandi hen omo itta kaso o wi tottam kala ko fate laamu ko bangge juɓɓudi leyni to bangge ngaalu ngu mi fewna ha fewa mboɗo jogui cerdeji ɗiɗi kala jogui ɗiɗi ene foti jogade ngaalu leydi komi denowo kisnowo komi ganduɗo no yuɓɓinirte hafidun alim kala laamotoɗo cerɗeji nayyi ene gaari e qur'ana soɗi gala e ma so julɓe gardinima ɓe mbaɗi ko boni woni ɗiɗo ɗiɗi kalɗen ɗo ɗi goɗɗi nan to suratul qasas ya abati stajirhu inna khayra man stajarta alqawiyul amin Moussa alayhi salatu wassalam ari Madina o tawi rewɓe ne ƴogo e woydu yimɓe ne ƴogo rewɓe ne kaɗa ƴogde ko miskineɓe ene cuura jawdi muɗumen o wi ko waɗi oɗon cuura jawdi mon on mbawa ƴogde ɓe min min gala doole baɓe amen ko nayejo so min gaari ɓe diwat min o ɓoori ko sagat cemsemilo o ƴoganiɓe jawdi mabɓe yari ɗom ɗiti o fawi to lekki o jooɗi o sabbi yurmede Allah ɓe kuuti ɓe kalani ba mabɓe issa belɗo e qur'ana ɓe mbi baboyaɓe min kawre gorko moƴƴo kañum yernani min hande min garti law noddoyemo ɓe noddoyemo arti babiraɗo haalde makko nden ɓe kadi haraka juuti ɓiɗɗo debbo hen goto wimo baboyam haalde makko mbaɗamo mo gollanenen oɗon ko wiyete hasde ko woni windude mbaɗamo bindan en liggoromo nde wonnomo jogui cerɗeji ɗiɗi omo timmin ɗumen ko cemsemilo ko tiɗɗo ko kattanɗo Allah aminu ko koolaɗo koolaɗo wujjata jawdi yimɓe kolawujata jawdi yimɓe wonɓe ɗo ɓeɓe koolaka ɓe tiiɗani ɓe ganda ɓe ñeñƴani ene fo noon eɓe jogui hen bakkat saabu ko en mbi en cuuɓimama ɓe walla wone menen kam ɓuuri famɗude wadde so tawi suɓgo dawi ƴeewamo ɗiɗo cerɗeji nayyi goni e muɗum jahato makko kono lislam kadi ko diine jaaduɗo e gurdam neɗɗanke mo andi wona ko neɗɗo ɗiɗi fo daña wona ko yiili fo heɓa saaha aɗa yiiɗo moƴƴo noon ka dañje aɗa yiiɗo cembinɗo noon ka dañje aɗa yiiɗo bawɗo noon ka dañje o wi on sanga njiyen qaida usuliya ko wete to bang usuliyan ko be so mojjeji didi ngari her mojjere ma keba de tan wala keba de do awa didi fof o wi je burde famdu de ngoppa ya ndaga burde monude de tahqiqu al masalih dum ko dawdo nati goddo o ko dum do ko lor dum ko lor alles ko mbada hen goto yettu burdo famdu de o mbada ngoppa goddo yaha ala jogi boggol njawdi sa yebbi boggol boggol njawdi yahat di buccino di majjoya ngari en yidi felale ciugolel woppu njawdi yaha jagga perda balla ciugolel ngari wasende mudum dum do odo khalis en wadi mari jama di meja hen koro sa mahi jama wawa mari dispensaire ku dispensaire adi jama woppu jama ma ha dispensaire en pamodiri wadde e to bangi politique ne wondo tonnoto en baba danji ko jidden ko yewen ciabordo yewen ciabordo ciabordo so jito Allah min Allah ko kare kay gonno don min jewani wutti makko min jewanto jeya min jeyare mo jidi min jewano mi mbade makko min jeyi ko kanko de saburi wonno be don be hen sahaji ene ha mbi ko kanko buri famdudo jaasela wona kanko buri mobbiri wonno be fe ko jaasbe ko ko kanko buri famdudo jaasela kari buri ko burbe kalte mudbe kalte wona so tay ko bonbe wera ko burde famdudo jaasela ene nawa et ha don ko ro juldo woppaka ne wada ko wela walla wiye be dawi mi de mi hola ken hay goto mi juudima gallam ko wadi non ne la do wi sallallahu alaihi wasallam kama lam yahtamma bi amri almuslimina falaysa minhum wa man lam yusbih wa yumsi nasihan lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li ammati almuslimina falaysa minhum hakim baihaqi tabarani e wadde kabi hadiso o wi kala pindu subak o dawrani aynude wala jewnaade wala yurnaade wala daranaade fie kuuji julbe be o jeyaka e mabbe kala mo laaborade julbe reedu woni o heedani be nokkudo be baawa heedande ko e mabbe wala o heedani be do be ganda wala do be baawa yettaade o wi o jeyaka e mabbe o wi futi ko subako o wadi wala ko kiyido o wadi yusbihu wa yumsi o mo laaborade Allah reedu woni mo heedani mo sere muudum ha wasa yebede e deftere Allah de wasa yebede gardido julbe o cubado o wasa selde lawol den nangal julbe be hajiba be mbasa logade jodo waktu sen ngari hande e wodi gondido di dum do ko no yusam yiri e biro nana ko dum farida e darura hande ngonden do yimbe nan njahane ngarta be mbi ken suɓotoɓe gardiɗo leydi ndi oɗo gandi ko ɗum firti ko nogas e jeegomo lewru ndu gonɗen ndu so rewi lawol ma wiye ko kaari suɓa kaari cuɓaɗo o ma ordu leydi fodde duuɓi joyyi o noon holko suɓata o suɓa ko ngalu leydi ndi kisal leydi ndi dañal leydi ndi ndenka leydi ndi jangde leydi ndi safara leydi ndi ko leydi ndi jogui e ngalu e bawal e kongol e fayde fo e mbaɗe junggo makko ɗo wela o waɗa ɗo wela o itta ko wela o hokka ko wela o haɗa hande wiyama nde leydi Sénégal jeeɓe ɗo ɓe koɓe million ngaji sappo e tati pawɗi ƴeewe million ngaji sappo e tati pawɗi fittan wotru aynude ɗum wuura walla fittan wotru aynude ɗum yeɓat ɗum maaya firti ko dennagal ɓiɓɓe adama a sanki a halkiɓe walla a wurniɓe ko noon ɓurana wiiri joni noon mbiɗen oɗo mo cuɓotoɗen ñande nogas e jeegom lewru ndu oɗo dennagal fiyakuji men ɗen boylimo hani ko moluɗenmo ko taw kono pamirɗen ni woni ko kalis laamu wona kalislamu ko kalisaji moɗon bandiraɓe julɓe ko jawdi moon ko bawal moon ko konguɗi moon ko doole moon ko ngaalu moon ko jenji moon ko hanki moon o totta ɗum woni doole makko mbiɗo min desnima sade rasde rasndu koolaɗo resndu mo ganduɗa sa namdima tottitma ko woni ɗo ko eko hulani ara ko alay ko moƴƴi mangaroy so Allah hokkene der yewtere wala jawde wala namde mangaroy hen moktode faati seeda kon do jidden ko wiide wonde ngodo sumgo ngodo chubo fitiko den bi Allah o omi koli dum e min kolimo e diine ma o ha mo dino moddi o jikke ko watta ko aduna meho ko diino watta do wono jamaaji di do maybe lortedo do safretedo do juuletedo do horetedo do dannetedo do hajjute dandangal fiekuuji men ko jingum ko wada so wala karaten kajjuta wona diina ari ko diina wonno gila subaka so yebi men kacitta ko ko diina wonno gila subaka haani no mbimi tawa ko jogi ko kanko jeyi o mo warden so wala mo so wala mo haden ko bandiraabe ko jogi ko ko on jeyi so on toodi o do butel ndiyam ko hen sirete nawe otote sen badi essence ngumi man Dakar e ngari do ko hen sirete otote o do manira fonde sodande ko hen sirete otote sen choodi kilo lamdam ko hen sirete be totte ko dum do rendi se woni le kalif lamu o do ngandiro dum ni dum woni kalif lamu kalif lamu ko keche me keche je modo itete jomen totte be yo muftu sen chokoli artire totta en sen jidi hajjoyti sen jidi remde sen jidi fitture beddaaji men sen jidi matade galleji meden sen jidi so won ko kulden anbere ngara be ndaro be denen daaron en jammaaji kambe mbala hinki dinati dum woni lamu dum woni politique dum woni ardate dum woni suwade ardibe dum do so dabi hande e der leydi himbe peccoto kaade ngondi koy kaari kaade ngondi koy kaari Allah tagi yimbe koy feccade sada yahay mbedde tan e lawul a wirti ma ngoriji dide kaba wasa mo gonanda so ala so fiyama mettete dum non moji hande taw dimbe ndari wor fo sompi mbagu mudum julbe ganda holto pay so modo jingana kaari so kaari hebi lamu holko kebat mi min to bangi dinam to bangi neddagu am to bangi ngona kam ko mo ganda so woni e so wasi woni foforema wala ga so woni buri bondema pina ndawa nyalla sing sing tuti so o nyere o jugi lamare nde wutima seko hen sa buran tinade fitanuma sama hen njaato Allah kasbida tawa or o juranta Allah fenyangi do eden jogi gede wala sumgoji goto men daraw ye minde ko njami modo sikki e hooram wawde darade no mbirden nanani wala alami wawa darade modo wayi wallude kaari ko dari so dari ma muddu mi wala dum wala ala mbiya minde lan kedmi hen abonni hol ko wadi non wonon karande yimbe ndawi hattan be ndawani lobbe be ndawi so ron kamayo gasko hiddibe galle be jibe ndodi ko te qanunul faragh o do butel wada ko ndiyam sa yuppi ndiyam dam a yebi mom goddo wada hen kosam sa weddi mom mbedde he hendunata hen so boy channel nata hen waawa wonde meho wadde enen ne alay sago wardo keden sen kedaren don wada bondo heeda don bonan ne mako jango jam nono di foti ko aduna foti ko lakara nyala do wi sallallahu alaihi wasallam satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman 'arafa faqad bari'a wa man ankara faqad salima illa man radiya wa taba'a o yima lambe lamo yo on o yoso be lami mon ya ma jero gundi ko keptin don ko sobori ko moddi ma on jeng ko boni ko fewani o wi kala yidi ko moddi andi ko moddi ko sembini ko moddi ko hisi kala jidi ko onyi ko e gollal fere e yaadu e fe e ngonaka e njubudi o yi ko boni wala ko onyi o fewtinani o yi on don de welama ko boni yaadi ko boni ba jofu do boni illa man radiya wa tabaa habni hen non ko buri hewde men hande julbe wi'am ko l'islam en koobe ko do kewi nadde min bata politique politique ko saltidi politique ko tunwi ko njaasela ko sipiroji ala abi yaka wad politique jaasdu abi yaka ya sipire beeda ko ya heblo ha tiida beeda ko ya heblo ha baawa beeda ko ya heblo ha ganda on sanga mbada politique nafo yimbe o hol kaddo mo wonde maire hol kaddo mo wonde conseil hol kaddo mo kaddo mo wadde juldo ala sa wada politique ala ko juldo tan futi ala wadde politique bandra be mi juni sala mi la junuti ene wodi ko wete qa'ila usuliyya dandangal nyaawo jeli sam ko dum fawa woni so tawi njidi andude dum noni dagi wala en harmi ko to njahaten ene nafa wala ene lorla ko to njahaten ene wade wala wade taki to njahaten ebe jigi qa'ida be tedo ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib be mbi dum do ene waddi dum ene waddi dum ene waddi njuru ene waddi en wala wadda ken ko ken waddi en ko non ne kadi asakal jonon nyete njuru ene waddi ene baa julde taw en galandiyam wadde dum wadi salligaade wonde farilla en pamodiri hajju ene waddi en baa yada hajju taw en gala koyde dum wadi wiya ko libani sataa ko ma katanen wadde hattande ko hunde waddinde dum wodi kala hunde waddinde en jogi ko sindondira dum be mbi wadde be wi be mbi wonde kala ko ganda ko ko waddi ko so dum do wada ka timmata dum ne kadi waddima safrudi imbe ko ko waddi be kara so be keydi be nyaama be kara ko waddi be nyangini haa be ganda ko waddi wurna mabbe yubbine ko ko waddi be ndene ko ko waddi baddiide ene keewi limota ko do e der jonde dire pop ngasara sona politique wadde wana jabbaden bandirabe wallahi dede gede de baye gasata politique ala hande so laamu dawri wi hande yimbe be kala jaho makka ma yoba bilay sap ya makka worobe jani makka hewbe kono laamu go so wi yimbe be hande minde mo do jagol makka ko million gaaji didi kono min ma do rode million e feccere mo ndi jangu yahobe makka beydo hol dum hattan wadi wadde wadde fere ha jubuni wara laamu wawa darna di be jagol makka ne wo ko farilla hol ko wadata dum ko wadde politique de wono sa wadani politique a wa way tal to yettete to halitito mi do ko yiru goto hande so goto men hande waddi e jom suru mudum walla waddi e jom galle mudum wonno yettata be nyaako laamu nyaawobe laamu nyaawobe o buden heewde baawa jangu suru fatiha mojjina an ka juldo kuma ne da dawgal e l'islam no l'islam wirini e shariideji Allah di e sunna sallallahu alaihi wasallam so a lourda ba so gal firte pirto ngalo anda wa jangu fatiha mojjina hol ko waddi dum ngopuden jaasbe badi politique hay tuba ko be gonno donde de wono ko be tribunaluji l'islam andube be ando jaasbe famde selbe baawano fe badi ton kam ne kala ene lalla hen ko ne hande hay dum ittama ko luwaji de ganduda tuba ko be to farese to lourde rewbe muudumen dewle kumanode eglise wala kumanode mairie ngana kumira ko wadde feggere jungu mi jete feggere wadde jungu ma woni kumundi dawgal inna alhamdulillahi ala hen goddum ala hen tengengala hen den dewle sene pirte de baye fitere ton kono kay bone yonani ton dum adda do dum nyawirte dem do wodi julbe daranibe mbi yo mbat tugno e sharia Allah e sunna Allah sallallahu alaihi wasallam yo mbat deftere tugnorde bangi lawul nyawirde totalamu ngu minen julbe senegal ko dum min jidi nyawrete lamdo gondo do hande o de kala ala yetti mom o nelda dum o ko don do mudu wuri dum do nata assemble te so nata de assemble won tata luwa so wala de luwa sa nyawri dum ana nyaame te chokela ha wana luwa so wana de luwa non hayso koy mudda wana itta hayso suratul araf itta e suratul nisa itta sa nyawri dum so lutu ndu ko woni luwa ko ada waye sokrede dum do wana dido dubu fe me ado ko kala baddo ngam ne soke sere mi chokama al mu bi chokama jangino bi dudu chokama chokama hoko chokara luwa laabi badaji tawa en tabak wadde juldo one mbele mbaba nyaawrede ko njidda nyaawrede ko ko Allah jaban ma ya nyaawre ko ko ma dum wonal laawul wa wa wonde laawu so na dum nawetun so nawa wa ton wonbe ton be so ganda dum dutat dum don wadde Allah sako an jaha ngonatum sadidi wondi son non abadal politique njaha wala nela wona abadal politique njaha ngonatum wala bada politique nela ton samba jorno ma ton so hujjaji l'islam ngari o itta hujjaji l'islam ko wona bodo joli do politique ko fenande mi nyaawata ga l'islam nyaawata sam ko farilla gasata wadde tungite yewtere men ko wiete muadala muadala woni hunde habnide daga na la sawu ji kutudo hakillema mere nyalta hen saha ala ronka heltude hen woni en kawri gile nane ha joni ngurdam yibe so dendini firi mobbiti wona si min dendi ngurdam mun firi yibinede ha modje wona ala sago chubodal yimbe tawde en fo en baawa dawdu njoftiden kala ne dawol yonti ala sago chubodal worbe lamto wona en kawri hen joni heddi ko biiden politique o tawde ko kanyum mojjinta waawa mojju sa politique tawe hen wadde ala sago jeewon wadobe politique be ndarone on dido haajuji joni non e senegal en jabi wonde wadobe politique be ko yimbe jasbe te ko kambe fooni feewnu ngurna meden bandirabe salam dam haadi botari nyametaki yari salam dam haadi botari ala salam dam dam hoori mu haadi botari haati nyamete feewnoobe be ko be mbine ko kambe puri yaade be feewna be mojjina kambe ko be jasbe an mojjo a joodi maga holde feewata la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahu wala sarata ila iza duhalum sadu yimbe be ala sako be jogo dosde dosde ala sako de tira be bawa tambade tiba mabbe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh alhaji jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum yalla yob modi jikki en kedima yewtere nde en gandi hono nde do yewtere ina foti julbe be kalane dum saha fof be ganda dina l'islam ko dina mo ganduda o ardi ko dendangal gede julɗo fofof foti naade ko e jubbudi l'islam l'islam anda julɗo fecco ɗum ɗo wona e dina ko heddi ko wona ɗo wela ɗum wona eɗen mbiya musidɗo o yo Allah yob o holli en dine o wone gueɗe Allah ittirta ɗum koye laamu deftere tan windade Qur'ana tan bindaɗo sunna bindaɗo bindi ɗi tan wonko Allah ne yiɗi ittude e aduna he alay sago ko e laamu ittata ɗum waɗi on jiinu laaɗo nde waɗi départ makka cagalum o fayi madina o yettoyi ko l'islam woni dawla ɗum alhaji holli en ɗum ɗum noon ina holla ndeke juulɗo fotani famde tan ko wiyete laamu ko heferɓe tan walla ɓe heferɓe neyi ko ben poti jogade dum dum so wodi tan tiadele madat ey o holli en kadi annabaabe nulaado halani en adibe jogino politique woni yubbinde aduna no yarata e kala kala mum hanu laado sallallahu alaihi wasallam wi minnen de garmi ko non nulaado den de wuri de sallallahu alaihi wasallam dendangal alaji jofani men jubbudi no aduna yarata fofo kanko jogino e zaman makko wonano gando dine o yo haade jamaatan e salligade e horde goddo jogo aduna o tawa ala ko ande dine kanko nulaado jogino gede didi de fof kanko wonno almami jama kanko wonno president de la republique ey alaji holli en holko woni politique politique ko yubbinde gurdam neddo e aduna dum non so tawi wona dine wadi dum zere tiadele madat no gurduden joni ni dum wadi nulaade de ummi do julbe be sallallahu alaihi wasallam mbadi respecte den tobbere woni ardade e yubbinde aduna o Abou Bakri ko dum subra Omar Ousmane Ali ko non yari hande heferbe libi ko wiyete khilafa o wonti hankandi ko be ganda dine paamani dine ko ben gardoto aduna dum wadi toujours l'islam dañat tiadele o holli en kadi subade gardido aduna ko responsabilité mawdo e dow juldo o fotani wiide dum wona ko am wana ko am o foti gongdinde dum do ko kanko jeyi imma kanko o wona keblido ardade walla o ƴeewo hol poddo ardade o daro o walla dum hagge bawde makko o suubo burdo mojjude so on ala wonbe do be fof ko bonbe o suubo mo bonande mum buri hoybude kono kay juldo ala do wiyata min dum do wona ko am dum kadi o famni en dum dum non eden biya vraiment Allah jarama o jarama dum na holla de do jewte no puti hewde e gure he fof de do yewtere no foti sarede satte teleji di radioji di yimbe fo ha juldo tina anda l'islam ko ngurdam neddo fof ey dum non yalla yob joni no mbino denni ma en dokku kongudi andube arbe dobe goto fof wada ko beydi hen hono bedo adama ba to chan kon hiray kalidu sow to hombo Ibrahim Ahmad Kando da to Dabia Habib Li to Chilon Dawuda Haidara to Dondude inshallah e Muhammad Yahya Ja Marako Boynaji e Jibi Sow to Wudduru dun non en dokkat kongol Adama Ba kankone wodo ko beydi famnude en to chan kon hiray فليتفضل مسؤول اي اي ماي والله دون سوتاي كو دون بوراتا اي دون تن pode six wona do tam gardo fo huccita yimbe be don burata yobude pour radio ji di ayo hozi ya cheikh barakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد نشكر الإخوة الأعزاء في هذه الاحتفالية الكبيرة التي نظموها ونخص بالشكر الدكتور محمد سعيد با الذي طوف بنا في مجال السياسة ودروبها ومنحنياتها لو خرجنا من إطلالته السريعة هذه بشيء واحد فقط وهو تصحيح الفهم الخاطئ الذي يفهمه عامة الناس عن السياسة نستطيع أن نقول بأن المحاضرة قد أصابت هدفها بندرا بجول بيتشغل يتو دال يجول دو نلادو مكو محمد صلى الله عليه وسلم ينياغنا دمو كانكو يدنانغال صحابابي مكو روبي فيودي نوداندو مكو ndefti ciagal makko ene ñemtini mo e sunna makko ha ñalaw men hande sulu men ni men jetta wadbe organiser o do ñalawma jetta kadi docteur Mohamed Saïd Ba jewtan den ko faati affaire politique mbiden non so tawi tan enen hettibe conférence o halaka en jalti e conférence tan hay su koy gedel gotel mojjitinde faama muyeji men oñi e famamu e yimbe hewbe e politique dum non tan yoni atu yoni besnore conférence sabu eden gandi siyasa ene fama pamu golgol fewani woni politique kanko jofima dum e yewtere makko nani takadu siyasa takunu muradifa lil kadhibi wal ghish wal khadi'a tay politique hala maran wala politicien innam adoto yaade hakkillaaji men fof joomde ko tirian joomde ko peno joomde ko niwe non wadi dum ko faamaamu yamo feewani wonande siyasa dum non kadi ene jogi zuruf mum sa rutima e tarikh nde kanisa jogino sulta zamaniya e ruhiya to europe ganduda ko wite kanisa woni eglise nde jogino laamu tamidum e juude mum e inde diine taw non diine o ko diine muharraf diine pirlitaado diine chanzaado diine baylitaado e yaadude e bellanteje waylibidum toñi hen yimbe be pawi dum hen hen huunde fof e cadel ha joomum en jetti e nokku diidon lejji laamu noode e dow fenande di eglise lamino woni nasrani ha jetti en nokku to natti wawde mun mbadi revolte kepti laamu e juude be don bi aha nde wonno non alkanisa kana tastabiddu bismiddin wonno eglise mahinode e dow nasrani e badado tahrif woni pirlitat lamortono en koy inde din ene wada en gede bonde fof dum non wadde bayde ko non hanganti ko wite diine wonta nadde ko wati faati affaire laam ton fikro ummi fikro fasulu diine ani dawla wando da sernude diine e dawl o don fikro allah hare ganduda cadeele kewde jantude hen ha o naati e hakkilaji woni ni e andube julbe koy mumen wonde diine e siyasa mbawata yadude ha ko nande cheikh mohammed abd ganduda ko gandu misriyanke mawdo no feewi gandarado ko faati affaire ngandu da fikr islami wala tajdidul fikr islami hestitin di miijo islam kango horma ko mo haali hen kongol ngel en hollita en batte ne ndedon hare battine hatta fi ulama al muslimin andubi jul wa a'udhu billahi minas siyasa wa min sasa wa yasus wa sa'isun wa masus be do moli alla e politique be do moli alla e arda be moli alla ay ko batte dum dum woni ko rewi en ha hande ha julbe hande walla ha hefrebe ndarni etaji mum ene aduna he fof kono non bi ko diine yo heed bangi yo haade juma yo haade kumgol le dawle yo haade hunde fof ko faate non mojjinde aduna ko faate affaire politique dum non yo woni juuda men kono non holno mo feewani holno mo ganduda mo yubbani ardirto hunde yubbin ya masharal qurra ya milhal balad ma yuslihul milha idhal milhu fasad kom no wirno nanni hol ko mojjinde lamdam so tawi lamdam dabe horum boni kanjama horam wellanno barbe mojjinan non kanjama horam ko dam bonna wadde hol ko mojjitinta lamdam dam dum non wadde so tawi en baawi yaltude do en haala mako e wonde siyasa en baawa feccude dum e baawa yaltinde dum e islam sabu comme no cheikh ibrahim jofiri ni ad-dinul islami laysa tafariq wana ganduda gane gane wana dum do yo beedo kero na dum do yo kero dum non non tindint wonde ko enen wiyobe ken julbe wiyobe ken sunniyan ko wiyobe ken yidbe darade leydi he darnde fewde eden poti yewtade position ngaji men enen jul mbaden impliquer ko men ganduda naten e der siyasa naten der politique sabu mbaawen woppude batte moji e yimbe be sabu dum non ko responsabilité ganduda ko sas mawdo ko teddendi mawdi fodanade lam ko teddendi mawdi no wonande subade lam ko teddendi di don teddendi sa jetti dum tan a andi ano a ƴettirani ɗum pour wadde profito ya heɓ hen jawdi ya moƴƴin hen affaire uji ma kono mbaɗirɗa ɗum ko pour moƴƴinde fiyakuji yimɓeɓe hen ko teddedi farqun kabir mbayna man yasa ila sultati li yuslihal ma fasad wa man yasa ila sulta li yatakassab différence mawɗe no ɗon on poɗantoɗo laamu pour yo moƴƴin ko boni ko e on poɗantoɗo pour yo hebbin pos uji mum ƴewgol ɗo kongol ngol Umar ibnul Khattab saga nde o jogui khilafatul muslimin وبلا اثرت دابه على شط الفرات لا خشيت ان اسال عنها يوم القيامه لمت لم تسوي لها الطريق يا عمر دو حساسيه جولبه تولينو ارداري كان عمر وي مين دي سو تاوينو وان دابا غوت وياني ندو دي دابا يهيتو تو شط الفرات تو فونغو فرات شانغول تو عراق وين فرغتي موتون كو دابا دي فرغتي موتون سابو لاول بونغول مامي حل جانغو يوم القيامه to Allah nanro wi an Umar holko tega fondanani goldo odo daba lawul tungul rew hande non go yimbe e koy men woni be ngalato ndewi ala fali daba ci dum non wad ko responsabilité mawdo so tawi ano ada subo comme no cheikh o wirinani ni islam rokki en critère uji podantodo lamu no foti wad so wonde mulahazatuji ne ton no feewi kono non sifaji mum ko didi wala nay kono ad way wadde di talkhis didi to suratu yusuf et suratul qasas قال رب اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم حفيظ كومي كنيدو كومي دين عليم غندو وني كومي كولادو كومي غندو تو سوره القصص قالت يا ابتي استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين ان بابام اودو دي نانغوما مباداما كاينا كانكو موسى سابو بوري موجودي مادا حلفينا غولما يو موجيناني فوف كو تيمبلين وني باودو غندودو كو واداتاكو سا sohli ndaduda nawi dum to tayor mi sik ndaduduma fewar no wadde ko fodanto ko yata omo wawani dum ha pari kadi yata mo jogi hen holare ko galuji men fof ko jawdel men fof ngitaten ndesna mo yata mo jogi hen holare o wadirta hen no welira goto hen so wadi takhalluf mo jata dum tagi Umar wi Allahumma inni ashku ilayka da'fal amini wa khiyanatul qawi hen saaji ada hawra e podanto do lamu taw en jogi competence en jogi kattan wawde jogade ko fodanto ko kono taw wona kolat ada hawray kolaado nene taw ala gandal jogoraade dum don alay saw kanyidi fodi kawr tagu mar wi Allahumma inni as'aluka da'fal amin wa khiyanatul qawi kanyidi di fof alay sagodi kawr dum non wadde ciftune ran do en julbe en fodanaade dum non ko hunde teddunde wadde dum nene ko hunde teddu sabu sada suba ci borda ko moccud nela sallallahu alaihi wasallam wi ma min ahadin yastarihi Allahu ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljanna hay got mo ala mo alla halfint wodo ko toti yo aynu o ma nyande o maynde taw o mo jamfi o mo bonni o wadani no fonno wadirni ni so wana al harmina e makko ganduda aljan yo Allah dandane dum don aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum jazakumullah khairan jazakum.